یا مرشیدی لنگر رسائل اور لنگر بھیسیڈی جامعہ کے قریبی رہائشی ایریے میں اور قریبی بازاروں میں کرنے کے لیے ایک ناظم کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سارے لنگر رسائل تو کرنا ہی چاہیے، حسب توفیق اپنے پلے سے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ مالیات سے یا جامعہ کے نام پر چندہ لے کر اس میں سے لنگر رسائل کر بھی نہیں سکتے، ورنہ سارے تاوان دینا ہوگا کہ یہ ہمارے یہ عرف نہیں ہے، اس پر نہ جامعات کے طریقہ کار میں، اس کے لیے الگ سے اسی مد میں کوئی پیسے دے تو کر سکتے، یا موقع کی مناسبت سے آپ کسی کو ترغیب دلائیں تو وہ اس کے پیسے آپ ہاتھ میں نہ پکڑیں بلکہ اس کو ترغیب دلائیں کہ آپ بانٹیں، زیادہ تر یہ کہ آپ اس کو مکتبۃ المدینہ سے خرید کر اس کی رقم سے وہ بھجوا دیں، اس کو پیسے اس طرح اکٹھے کریں گے اس کام کے لیے تو ہاں کوئی ایسا جاننے والا ہے اور وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے اور آپ کا بے تکلف ہے پھر تو لینے میں حرج نہیں ہے، ورنہ نہ لیں، کہ دیگر چندہ بھی تو عطیات اکٹھے کر ہی رہے۔ طلبا گھر گھر جا کر رسائل تقسیم کریں، مثلا ابھی اب لوگ گھوڑے سوار قربانی کے موضوع پر تھے، اور جیسا مدنی موسم ہو اس کے مطابق طلبا گھر گھر جا کر وہ رسائل تقسیم کریں، اس کی اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ مدینہ درخواست ہے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے علاقے میں مدنی بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ بابا سیل کرنے کی، فروخت کرنے کی بھی اجازت ہے؟ سبحان اللہ، طلبا کو جیب خرچ کے غریب ہوتے ہیں، ان کا اگر نکل جائے تو اچھا انتظام ہو جائے گا، بازار میں، بسوں میں، گلیوں میں بیچنا بھی چاہیے، بستے بھی لگانے چاہیے جمعے کی نمازوں میں، یا بعض بیچتے بھی ہوں گے، اور بعض ناظمین ایسا کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ، صبح ذمہ دار بتا رہے ہیں کہ فروخت بھی کرتے ہیں۔ کون کون ناظم بستے لگاتے ہیں رسالوں کے، کیسٹوں کے، گاڑی میں جا کے؟ سبحان اللہ، یہ اپنے مطلب جیب خرچ بھی اس طرح نکل جاتا ہے ظاہر ہے، اور اپنے رسالے بھی عام ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ایک اسلام بھائی وہ قصور میں ملازمت کرتے ہیں، اپنا لاہور میں ملازمت کرتے ہیں مرکز الاولیاء میں، تو مرکز الاولیاء رہتے قصور میں، تو مرکز الاولیاء سے قصور آتے ہوئے راستے میں وہ وی سی ڈی اور رسائل وغیرہ سیل کرتے ہیں، بیچتے، الحمدللہ وہ بتا رہے تھے کہ اس کی آمدنی سے میں نے عمرے کی سعادت حاصل کی، اور اب دوبارہ ترکیب کر رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی امی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا اور ہم دونوں حج کریں گے، حج یا شاید عمرے کا کہا، ماشاء اللہ۔ نہیں تو اس میں آپ کو اپنا نفع رکھنے کی اجازت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جو نفع ہو دعوت اسلامی کو دے دو، آپ کی جیب میں جائے، اپنا مقصد ہے کہ یہ اپنے رسالے اور یہ قسطیں اور یہ پیغام عام ہو، آپ اس میں کمائیں گے اور اچھا خاصا اس میں دیکھو نفع ہو جاتا ہے کہ عمرے کی سعادت اس نے حاصل کی پیسے اکٹھے کر کے۔ اس کے فوائد کیا مرتب ہوں گے باپا، یہ بھی رہنمائی؟ اس معنی ان لوگوں تک بھی ہمارا پیغام پہنچے گا جو اجتماعات وغیرہ میں نہیں آتے، اور ایک صحت مند لٹریچر لوگوں کے گھروں میں جائے گا، گھروں میں اچھے اچھے رسائل جائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں لوگ نمازی بنیں گے، سنتوں کے عادی بنیں گے۔ پاپا اس میں کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر یہ نیت ہے کہ میں اس کے ذریعے نیکی کی دعوت بھی عام کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق کروں گا، یہ نیت ہے انشاءاللہ اس کو ثواب بھی دلائیں گی۔ پاپا نماز جمعہ کے اجتماعات میں طلباء کو بھیج کر وہاں بھی رسائل اور وی سی ڈی فروخت کروائی جائیں، کیا اس کی بھی اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ کیوں نہیں، جس طرح بھی آپ اپنے رسائل وی سی ڈیز کیسی یہ گھروں میں پہنچائیں، تو کون کون نیت کرتا ہے فروخت کرنے کی، بیچنے کی؟ مرشد فرما رہے ہو سامنے، تشریف فرما ہو کر انکار کیسے کریں؟ مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، میری مرشد کے فرمان پر جان بھی، مرشد میری جان ہے، مرشد میری جان ہے، مرشد ہی پہچان ہے، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و، دے دے یا رب مجھ کو وفا، در نہ چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب ہم کو وفا، در نہ چھوڑوں مرشد کا، دے دے کو وفا دھرنا چھوڑو مرشد کا لب رہے بس یہ صدا لب رہے بس یہ صدا پیر میرا بس پیر میرا یک درگیر و محکم گیر یک درگیر و صلو علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.